साथी यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना। होठा दिया लालिया कन्ना दिया वालिया, कुछ ता है कहंदी सुन तालू मैं, मेरे अपने तेरे हैं अपसे तेरे सपने मेरे, तू कदम हो रास्ता बन मैं। ओ मेरी सुनी है वे रूठने से पहले, प्यार से मैं तुझको मना लूं, तेरा मेरा साथ यूं ही रहे, खावाने विछड़िया बिन तेरे जिया वित माहिया, जीवे रूह